Skoda. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład telewizor Xiaomi 50 cali 4K Google TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1499 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 stycznia, minęła 18. Agnieszka Drozd. Zapraszam na serwis Trójki. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, policja szuka kierowcy busa, który zabił na pasach 14-latka w Warszawie. W Krakowie odbędą się konsultacje społeczne w sprawie używania fajerwerków. Kultura za złotówkę. Program na Mazowszu będzie działał również w tym roku. Trwają poszukiwania kierowcy busa, który potrącił 14-latka na oznakowanym przejściu dla pieszych na Warszawskiej Woli i odjechał z miejsca zdarzenia, nie udzielając mu pomocy. Chłopiec zmarł dziś w szpitalu. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj około godziny 17.15 w rejonie skrzyżowania ulic Ordona i Jana Kazimierza na Warszawskiej Woli. Policja zwraca się z apelem o pomoc i kontakt do wszystkich, którzy w tym czasie poruszali się w tamtych rejonach i mogli zarejestrować moment wypadku albo oddalający się pojazd. Jest prośba o zgłoszenia do warszawskiej policji lub na numer alarmowy 112. Jest skarga w sprawie świętowania w Sylwestra na terenie chronionych prawnie rezerwatów na Ślęży i pobliskiej górze Radunia na Dolnym Śląsku. Nie wolno tam odpalać fajerwerków, rozpalać ognisk, ani tym bardziej wjeżdżać samochodem. Ponadto na szczyt Raduni nie prowadzi żaden szlak turystyczny, idący obok wiedzie tylko zboczami. Jak mówi mieszkanka pobliskich Sulistrowic, Klaudia Kanios-Włos, która złożyła skargę, hucznie świętowało tam kilkaset, a nawet kilka tysięcy osób. Odpalono fajerwerki, rozpalono ogniska na kopule Ślęży, wjechano samochodami. Straży Leśnej tam nie było, funkcjonariuszy policji też. Aktualnie jest złożona skarga do nadleśnictwa, zawiadomienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia na policji. Nadleśnictwo Miękinia, z którym skontaktowało się Polskie Radio, zapowiedziało, że do sprawy odniesie się po otrzymaniu skargi w przyszłym tygodniu. Tymczasem w Krakowie odbędą się konsultacje społeczne w sprawie używania fajerwerków. Zapowiedział je prezydent miasta, a to odpowiedź na liczne głosy mieszkańców walczących o dobrostan zwierząt. Wynik konsultacji nie będzie na razie wiążący. Do wprowadzenia jakichkolwiek zakazów potrzebna jest ustawa rządowa. O wprowadzenie ograniczeń szczególnie apelują organizacje prozwierzęce i właściciele czworonogów. Przeciwnicy zakazu z kolei wskazują na tradycje i zwyczaj. Prezydent Aleksander Miszalski chce, żeby to mieszkańcy w ramach konsultacji społecznych zdecydowali o przyszłości fajerwerków w Krakowie. Na razie jednak samorządy nie mają podstaw do wprowadzania zakazów czy ograniczeń. Taką podstawą mogą być dwie ustawy, których projekty znajdują się w Sejmie. Mają one zakazać stosowania fajerwerków hukowych, a także pozwolić samorządom gminnym na regulację handlu i używanie fajerwerków na swoim obszarze. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków. W Polsce nie ma powszechnego zakazu używania fajerwerków w przestrzeni publicznej. Za strzelanie petardami można dostać jedynie mandat przy ujęciu na gorącym uczynku. Ponad 300 tysięcy osób skorzystało w minionym roku z programów samorządu Mazowsza promujących dostęp do kultury. To przede wszystkim program Kulturalna Szkoła na Mazowszu, dzięki któremu uczniowie i ich opiekunowie mogli kupić bilet do teatru lub muzeum za złotówkę. Jak mówi marszałek Adam Struzik, chodzi o złamanie barier ekonomicznych. Często bilety, nawet o wartości kilkudziesięciu złotych, są barierą dostępu do instytucji kultury. Dzięki temu, że młodzi ludzie mogą za złotówkę nabyć ten bilet, ich opiekunowie również, mamy możliwość po pierwsze promocji tych instytucji, po drugie młodzi ludzie od lat szkolnych już się stykają z taką możliwością. Dzięki programowi znacznie wzrosła frekwencja w mazowieckich instytucjach kultury, zwłaszcza w Teatrach Polskim w Warszawie i Dramatycznym w Płocku. Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski podkreśla, że to stymuluje rozwój tych instytucji. Przygotowują nowe ekspozycje, nowe lekcje, nowe spektakle i także same się rozwijają. A w ramach samorządowych programów dostępnych jest w sumie 28 placówek. Klimat.

grupa Horse Girl z Chicago i utwór 2468 z albumu zatytułowanego Phonetics On and On, który ukaże się w walentynki, więc już za kilka tygodni. To jest trzeci album tego zespołu i może to być płyta przełomowa dla Nori Chang, Penelope Lowenstein i Gigi Reese. Ten utwór chyba pierwszy raz zabrzmiał w tygodniku muzycznym kilka miesięcy temu. Bardzo dobrze wróży, podobnie jak kolejny singiel albumowi. Czekamy, będziemy prezentować w sobotnie popołudnie na pewno. Albo ja, albo Kuba Ambrożewski. Zobaczymy, kto z nas wylosuje tę premierę. Jeśli chodzi o program Tygodnika Muzycznego, to dziś płyty roku 2025, czyli podsumowanie nie tego, co się już ukazało, tylko opowieść o tym, co będzie przez cały rok. Wiele nowych tytułów Państwo przegapili, jeśli ktoś zaczął słuchać Trójki w tym momencie, ale wiele ciekawych tytułów jeszcze przed nami. Rocznice tegoroczne? No cóż, pierwsza już była. W piątek, czyli wczoraj, minęło 75 lat, odkąd powstało słynne Sun Studio w Memphis. Miejsce, gdzie nagrywali Elvis Presley, Johnny Cash, już dzisiaj wspominany, i Jerry Lee Lewis chociażby. Pewnie jeszcze do tej historii też będziemy wracać. Jeśli chodzi o polskie podwórko, to przyjmijmy, że dziś jest 40. rocznica ukazania się najważniejszej polskiej płyty rockowej wszechczasów. Przyjmijmy, dlatego że nie ma tej dziennej daty. Album został nagrany w marcu 1984 roku. Bardzo często pojawia się przy nim właśnie data 1984, ale to nieprawda, bo ta płyta bardzo wiele miesięcy czekała na wydanie. Wtedy ten proces wydawniczy no ani nie przebiegał szybko, ani też nie był na tyle skoordynowany, żeby na końcu dostać jakąś bardzo precyzyjną datę ukazania się płyty. Więc tak wisimy z tą datą, z tą czterdziestką tego albumu w pewnej niepewności, ale powiedzmy, że bardziej pewna niż niepewność. Zaczynamy 2025 rok, jest 40 lat. Mamy dzień, mamy każdą noc, mamy swoje sny i swoje drogi. Tak jak ty rozglądamy się, chcemy znać ostatnią wersję prawdy. Goni nas lukratywny wiersz i wszystkim życzymy źle, nam z oczu patrzy. Chować się, bo nadbiega tłum. Chyba że ktoś chce się z tego pośmiać. Wiele rąk i zbyt mało głów. O faszyzmie łatwo nic nie mówić. Wiele rąk i zbyt mało głów. I nigdy nie mów mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to. O tylko nie to. O tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. głową w dno. Wszyscy chcą, by w końcu to się stało. Kiedy już sparszywieją dni, a tobie krwią za długi przyjdzie płacić. Kiedy już będzie pełno krwi, wtedy nie krzyż mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Wydaje się, że to było jakoś przed momentem, a to już ładnych parę miesięcy na urodzinach, ostatnich urodzinach radiowej trójki Lech Janerka z zespołem wykonywał również utwory z tej płyty, z słynnego debiutu Klausa Mittwocha z roku 1985. No zobaczymy, czy będą hołdy, czy będą jakieś specjalne edycje. Chyba nie ma na to przestrzeni za bardzo, jeśli chodzi o polską fonografię lat 80. To, co pewnie dodatkowego było na taśmach, zostało wykasowane. No ale rzucam wyzwanie na początku nowego roku tym wszystkim, którzy wiedzą coś lub są w posiadaniu jakichś nagrań lub mają pomysł na to, co zrobić z tym epokowym dla polskiej muzyki rockowej albumem. Jest to, wydaje mi się, coś, co warto w tym roku podejmować i o czym pewnie będziemy wszyscy rozmawiać. Jeśli chodzi o nowe polskie nagrania, które już zostały zapowiedziane albo których fragmenty już mamy do emisji, to na początku marca ukaże się nowy album Piotra Kurka w duecie z amerykańskim saksofonistą japońskiego pochodzenia Patrykiem Shiroishim. Shiroishi to jest fantastyczny muzyk, jeśli chodzi o różnego rodzaju współpracę. On się odnajduje w najróżniejszych konwencjach. Niesłychanie utalentowany, bardzo, bardzo otwarty muzyk. A Piotr Kurek podobnie. Znany i z autorskich albumów, i znany bardzo dobrze z muzyki teatralnej. Muzyk eksperymentujący, ale też eksperymentujący w ten sposób, że pozostający w kontakcie, mam wrażenie, z takim otwartym również słuchaczem, nawet mainstreamu muzycznego. To, co do tej pory mamy, to jest informacja, że album będzie zatytułowany Greyhound Days, a poprzedza go singlowy, no powiedzmy, że zapowiedziowy utwór Shadows. Mm-hmm. Piotr Kurek i Patryk Shiroishi z albumu Greyhound Days. To się ukaże na początku marca w całości. Cała płyta jest taka kontemplacyjna. Jest to taki duet wykorzystujący przede wszystkim syntezatory i saksofon tenorowy Shiroishiego. Natomiast co do Państwa wskazań związanych z rokiem 2025, Pan Jacek opisuje swoje plany, a właściwie swoje oczekiwania. Richard Dawson, The Weather Station, Larkin Poe, Bonnie Prince Billy, Basia Bulat, Shannon Van Etten, Duffs, Neil Young, Panda Bear, Ella Minus, FK Twix, Steven Wilson. I jak pisze, to dopiero początek zapowiedzi. No, to się zgadza, bo będą jeszcze nowe płyty Big Thief. Będzie najprawdopodobniej, ale to prawie na pewno, bo te utwory są już znane, one były grane na koncertach. Nowa płyta Joanny Newsom, bardzo oczekiwana od lat. Będzie najprawdopodobniej nowy album formacji LCD Sound System. Będzie nowa płyta My Morning Jacket w marcu. No i nowy Alabaster de Plume wiosną. To tak a propos tego saksofonu Patryka Shiroishiego, bo de Plume to też saksofonista operujący gdzieś momentami w podobnych rejonach. No ale bardzo czekam na album, który ukaże się już pod koniec stycznia, zatytułowany Lay Low, i to będzie kolejna płyta artysty przeżywającego drugą muzyczną młodość, Eddiego Chacona. A single z tej płyty już mamy. Jeden prezentowałem w tygodniku muzycznym, drugi jeszcze nie doczekał się prezentacji. Nadrabiamy. End of the World. Feel like the end of the world as we know it. Feel like the end of the world as we know it. I don't wanna scarcely know me. Feel like the end of the world as we know it. Sometimes it feels like the end of the world as we know it. Try to myself, fight. once did in the DMX videos of days gone by. The negative space of spoken words weighs heavier than anything that was said. All meanings have been inverted and regularly converted to different formats, so we are outdated more often than up to date. I am late, yet time has lost all meaning. Up in a panic. The architecture is never neutral. Intentions make the walls conform. The networks create connections and monetize reactions. How do you feel about what you have just seen or heard? How about now? Is there care or is there none? The difference is indistinguishable in the analysis. Content is contentment or contestation. The image is the same. You reflected many times like litter. Meaninglessness. It's not concrete. It is ephemeral. At the same time, trackable and traceable. The documentation is shared and predictions made. Chaos is the state. It is the energy for the frameworks, art, music, communication, and community, optimized and in high volume. Projection unlimited, forever is immediate. Panic is pleasure, contact, love, disregard, click. Najpierw Eddie Chacon, The End of the World z albumu Lay Low, a następnie Damon Locks i Click, utwór zapowiadający płytę List of Demands, która ukaże się na przełomie stycznia i lutego nakładem International Anthem. To takie opowieści muzyczne zszyte z sampli i muzyki granej na żywo, bardzo charakterystyczne dla tego artysty. Damon Locks przy pracy nad nową płytą inspirował się działaniami jamajskiego poety, wokalisty Lintona Kwesi Johnsona. No i skład żywy się pojawia, sampli, jak Państwo słyszeli, w tym fragmencie jest sporo. Jeśli a propos opowieści muzycznych i a propos drugiej młodości, to artystą kolejnym, na którego płytę tegoroczną szczególnie czekam, jest Lonnie Holly. Ta płyta ukaże się w marcu, będzie zatytułowana Tonki. Od jednego z przydomków, od takiego przydomka, który nadano w dzieciństwie Holleyowi, kiedy dorastał w Alabamie. Później nazywano go Sandmanem dużo częściej. To jest artysta, o którym mówię, że przeżywa drugą młodość, dlatego że znał przez wiele lat, znały go przede wszystkim galerie, znał go świat sztuk wizualnych, a płyty zaczął nagrywać już właściwie w wieku emerytalnym. Ta ostatnia, Oh Me Oh My, sprzed 2 lat, wyprodukowana przez Jackknife'a Lee, czyli człowieka odpowiedzialnego między innymi za płyty U2, R.E.M., taki super producent, właściwie zupełnie inna liga, jeśli chodzi o scenę niż Lonnie Holly, tak się przynajmniej wydawało. Ta ostatnia płyta była jakimś przełomem i zdaje się, że na nowym albumie będziemy mieli kontynuację tego wszystkiego. I Lonnie Holly w wieku 75 lat, bo skończy tyle w lutym, będzie w centrum uwagi. Nie mam jeszcze nagrań z tego albumu, ale Lonnie Holly i Jackknife Lee mijają się w ostatnich latach co rusz, więc sięgam do płyty Los Angeles, nagranej przez Lola Tolhalsta z The Cure, Budgiego, Suzy and the Banshees i właśnie Jackknife'a Lee, a gościnnie pojawiają się tutaj Lonnie Holly i Mary Latimore. Lowell Tolhurst, Budgie, Jackknife Lee, ale nas szczególnie interesuje w tym momencie Lonnie Holly w tym utworze. Nową płytę Lonniego Holleya usłyszymy już za kilka tygodni. Jeśli chodzi o archiwalia, reedycje, specjalne wydania, to czeka nas bardzo dużo atrakcji w tym roku. Między innymi rocznicowe, trochę spóźnione, wydanie Autobahn grupy Kraftwerk. Ta płyta, to specjalne wydanie będzie zawierać miks wykonany w systemie Dolby Atmos. Będzie zawierać utwory z taśm z sesji do tego albumu, więc pełny zapis sesji. I jeszcze taki picture disc, który był pierwszą małą płytką wydaną przez Kraftwerk. Taki właściwie taki sygnał tego, że ten zespół pójdzie wysoko za chwilę. Wilco wydadzą również rocznicową i też spóźnioną wersję albumu Ghost is Born. To będzie 65 dotychczas niewydanych utworów, także proszę zrobić sobie miejsce na półce. 9 long playów albo 4 płyty CD. A inaczej, 9 płyt winylowych plus 4 CD albo 9 CD z tym całym materiałem monstrualnym na początku lutego. No i jeśli chodzi o rocznicę, to mamy wielką rocznicę w styczniu. 60 lat upływa od wydania jednej z najważniejszych płyt w historii jazzu, Love Supreme, Johna Coltrane'a. Tutaj proces nagraniowy i wydawniczy przebiegał szybko. Sesję w grudniu, wydanie w styczniu. Czy ukaże się nowa edycja w związku z tym? Oczywiście, że się ukaże. Każda rocznica Love Supreme to są jakieś nowe edycje. W tym wypadku będzie specjalne wydanie na przeźroczystym, czy też półprzeźroczystym winylu już za moment. A czy sobotnie popołudnie to jest właściwa pora, żeby wrócić do tej płyty? Owszem, każda pora jest właściwa. John Coltrane i jego klasyczny kwartet McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Elvin Jones, płyta A Love Supreme, płyta, która w styczniu tego roku obchodzi 60-lecie wydania. I to już prawie wszystko w tym wydaniu Tygodnika Muzycznego, który przygotowali dla Państwa Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Na zakończenie będzie jeszcze singiel z tego roku, a właściwie już płyta się ukazała, epka Lauren James, New Year's Substitution ukazała się 1 stycznia, więc to w ramach zapowiedzi tego, co za chwilę w kolejnych wydaniach Tygodnika, a za moment w Trójce w ramach sceny teatralnej Napad na Bank Tomasza Mana i Pawła Romańczuka, tego Pawła Romańczuka z małych instrumentów, więc proszę śledzić koniecznie dalszą część programu. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego na nowy rok. Do usłyszenia. Isn't it easier when we're around? But not near. Are we close or near? Yeah, people around me sense some kind of fear. Cannot be reminded of the things that we hold dear. I'll be lying if I had no desires to sweep any floor of us. That the storm of you brushing the dust that fries on past. Thank you.